Trwają przygotowania do podniesienia wraku ukraińskiego autokaru, który przed północą na Podkarpaciu spadł z wysokiej skarpy i koziołkował. 3 osoby zginęły, kilkanaście zostało rannych. Do wypadku doszło w Leszczawie Dolnej na trasie Sanok-Przemyśl. Na miejscu wciąż pracują strażacy, mówi Grzegorz Latusek, rzecznik Straży Pożarnej w Przemyślu. Autokar został przemieszczony przez Straż Pożarną w taki sposób, żeby umożliwić wydobycie tych osób, które znajdowały się w tym wraku, czyli 3 ciał osób, które niestety zginęły podczas tego zdarzenia. I te osoby zostały ewakuowane, czyli wyciągnięte z wraku. Autokarem podróżowały 54 osoby, 51 trafiło do 6 szpitali. Wśród rannych jest 11 dzieci. Na razie służby nie podają, w jakim stanie są poszkodowani, mówi Piotr Skworzec z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. 32 osoby w Przemyślu, 5 osób w Łuszczykach, 3 osoby w Lesku, 3 osoby w Jarosławiu, 7 osób w Sanoku, 1 w Brzozowie, razem 51 osób. Lekarz kierujący działaniami ratunkowymi na miejscu zadecydował, że wszyscy muszą zostać przebadani, bo przy takim koziołkowaniu wiadomo, może być różnie. Trasa Sanok-Przemyśl jest zablokowana. Nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione poszukiwania zaginionego w morzu w Darłówku 13-letniego chłopca. Ratownicy dopiero podejmą decyzję. Wiele zależy od pogody. Na Bałtyku wieje silny wiatr, dochodzący do 5 stopni w skali Beauforta. W 4 dniu poszukiwań odnalezione zostało ciało dziewczynki. Prawdopodobnie to zaginiona 11-latka, ale żeby to potwierdzić, konieczna jest identyfikacja. Nie jest wykluczone, że stanie się to dzisiaj. Do tragedii doszło we wtorek. Według ustaleń policji matka z trójką dzieci kąpała się na niestrzeżonym kąpielisku blisko strzeżonego. Kiedy wyszła na chwilę z wody do dziecka na plaży, fala miała porwać dzieci 11, 13 i 14-letnie. Była czerwona flaga. Ojciec dzieci miał być na plaży, ale w innym miejscu. Ciało 14-latka fale rzuciły na gwiazdobloki. Chłopiec zmarł w szpitalu. Adwokat rodziny złożył w prokuraturze w Koszalinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratorzy sprawdzą, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na plaży nie dopuściły się zaniedbań. Prokuratura prowadzi także odrębne postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci. Przesłuchiwani byli rodzice. Rodzina pochodzi z Sulmierzyc w Wielkopolsce. W mieście był dzień żałoby. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Polska jest w stanie użyć więcej na pomoc humanitarną, przekonuje prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jutro Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Wojciech Wilk mówił w radiowej Jedynce, że Polska powinna rozszerzyć swoją pomoc poza najbliższy region i wspierać m.in. kraje afrykańskie. W przypadku Polski wpłaca pieniądze na fundusze pomocowe Unii Europejskiej. To jest prawie 2 miliardy złotych rocznie, które są polskim wkładem w europejską pomoc humanitarną. Natomiast tej pomocy, która jest pod szyldem Polski, czy polskiej pomocy, jest bardzo niewiele. I dobrze byłoby, żeby Polska mogła poprawić te statystyki, żeby mogła nieść pomoc nie tylko w naszej najbliższej okolicy, czyli na Ukrainie, czy w tych krajach, które zmagają się z falą migracyjną, ale także troszeczkę dalej. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej ustanowiła ONZ, by upamiętnić 22 pracowników humanitarnych, którzy zginęli w zamachu na bazę organizacji w Bagdadzie w 2003 roku. Dokładnie za tydzień Lato z Radiem Festiwal w Gdyni, jedna z największych otwartych, niebiletowanych imprez w Polsce. Na skwerze Kościuszki na 2 festiwalowych scenach wystąpią czołowi polscy artyści. Między innymi Cortez, Smolik, Brodka czy Daria Zawiałów, która zagra na scenie Idzie Nowe. Wokalistka zapowiada, że razem z zespołem zagrają utwory z debiutanckiego albumu Akesz. Radio jest dla mnie bardzo ważne. Ja sama jestem wielbicielką wielu audycji radiowych i jestem fanką słuchania radia i słuchania radia, zwłaszcza podczas jazdy samochodem, kiedy grasz tyle koncertów, no to ciągle jeździsz i jesteś ciągle w trasie. Fajne jest to, że nadal radiowe stacje mogą nam towarzyszyć. Daria Zawiałow, bardzo serdecznie zapraszam na festiwal Lata z Radiem. Musicie tam być razem z nami. Od piątku, 24 sierpnia, będzie działać festiwalowe studio, z którego nadawane będą audycje na żywo na antenę 1, 3, 4 i Polskiego Radia 24, a portal polskieradio.pl przeprowadzi transmisję wideo z obu festiwalowych scen. Impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. To był serwis Trójki. Ciepło, a nawet upalnie. Termometry w Opolu pokażą 30 stopni. W centrum od 27 do 29. Najchłodniej nad morzem, w Koszalinie 23 stopnie. Sporo słońca, ale będą też pojawiać się deszczowe chmury. Miejscami zagrzmi. Bez burz na krańcach północno-zachodnich i północno-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

don't know why. Gotta go. Chasing down the dream. Tak śpiewali na przydechu. Że no nie wiem czemu, ale muszę, muszę. Podążam za swoim marzeniem. I proszę państwa, dzień dobry. Podmiotem lirycznym dzisiejszego odcinka będzie chęć mocna, która mnie naszła, znagła, spadła, inne chęci zmiotła. Na Nowy Orlean chcę się dać. Tak mnie naszło naprawdę, siostra moja przyjechała z Key West. Posiedzieliby nad jeziorem w Polsce, nogę pomoczyli, piętę lewą, piętę prawą i potem tak mi przyszło do głowy, kiedy ona leciała precz do USA, że ja bym się dał na Nowy Orlean i jak mnie tak naszło, to państwa wezmę teraz, jak tam pięknie, po zaułkach się poszwędać, bez celu kompletnie. No jest taki ogólny cel, żeby się zabawić, bo to miasto służy wyłącznie do zabawy. Zabawa może być doustna, douszna i inne sensory też. Takich jak ja jest wielu. Jak ktoś raz był, to go ciągnie wrócić. Kto nie był, to go ciągnie pojechać po raz pierwszy. Ten tutaj następny w piosence będzie już po raz drugi się tam wybierał, pomimo że za pierwszym razem nie wyszło mu. To the land of the beautiful queens. I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Gonna see Nanay, my Pa Rang, Cousin, and my Ma and Pa. Gonna plant my feet on Rampart Street and be there for the Mardi Gras. I've been to Cuba, South America way. I've been to Europe, Mexico is okay. Over in France, the chicks are really fine. I give my case below the Mason Dixon line. Going back home, T98, never more will I roam. Gonna get my fill of gumbo filet, cause New Orleans is my home. To the land of the beautiful queens. I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Gonna get me crawfish, jambalaya, red beans, and some fine pralines. Gonna get some loving that will satisfy back home in New Orleans. No i wrócił. Najpierw nam opowiedział, gdzie to bywał. Na Kubie bywał i w Mexico bywał i w South America bywał. A jak już pobywał, to stwierdził, że najlepiej mu się bywa w Nowym Orleanie, z czego słynie Nowy Orlean, powiem państwu zaraz, z huraganów. Ale nie chodzi o te huragany powietrzne, które miasto rozwalają, tylko o takie, które skręcają mózg w świr. Pat O'Brien wymyślił huragan. A jak to było? Najpierw była prohibicja, bardzo ciekawa rzecz. W Nowym Orleanie można takiego drinka się napić. Huragan. I skąd się wziął? Wziął się stąd, że wódzia płynęła w łodziach z Kuby, ale Kubańczycy sprytni byli. Nie chcieli pędzić tego, co Amerykanie chcieli pić, tylko wmuszali im rum. A mafia z kolei amerykańska rumu nie chciała. Więc można było forsę zarobić po raz pierwszy na tym, że się ten rum, niepotrzebny zupełnie, wywalało po prostu tylko. Jak jest prohibicja, to jak wywalić 2000 butelek niepostrzeżenie? Jak to wylać, aby nikt nie wywąchał i nas nie złapał? Jak te butelki zutylizować potem, żeby nikt nie spostrzegł, że kubańskie powodzi? No, cała sztuka była. Te łodzie wpływały w bagna Luizjany i tam się wylewało całe masy rumu niepotrzebnego, którego Amerykanie pić nie chcieli. W końcu przyszedł jeden przedsiębiorca, mówi, ja wam to zrobię. Ja wam to wszystko zrobię. Tego rumu się pozbędę, to mi zapłacicie dolara za flaszkę i tych flaszek się pozbędę, zapłacicie mi drugiego dolara za flaszkę, dam se radę. A potem wymyślił huragan, czyli drink robiony z rumu i zarobił trzeciego dolara. I taka to piękna historia, ale najbardziej Nowy Orleans słynie z karnawału. W Stanach Zjednoczonych karnawał właściwie tylko tam, taki porządny z przytupem, zwany z francuska Mardi Gras. Ten karnawał ichniejszy ciekawy nawet, bo bombki choinkowe przerobili na malusieńkie i z tego robią korale i człowiek się ubiera w stosy takich korali. Metry, 20, 30 metrów zakłada na sznureczku takich małych bombek choinkowych i to cudo jest, a potem się je rozdeptuje i chrzęszczą pod stopami. Mnie wtedy trudno tancować jest na ulicy. No i jeszcze pióra oczywiście, wszystko z Wenecji zerżnięte, ale pięknie do potęgi podniesione. Kto tam mieszka w ogóle w tym Nowym Orleanie i kto zakładał? Francuzi zakładali. Ale tacy Francuzi, którzy własnej Francji nie lubili. Nie osiedlili się ani w Quebecu, w Kanadzie, ani nie chcieli we Francji siedzieć, gdyż coś im we Francji było nos za wysoko i za bardzo fanfan i pojechali sobie na Magna Luizjany, schowali się tam i założyli tę piękną kulturę. A proszę Państwa, a czemu mnie tak do tego Orleanu i o co chodzi? Sentyment mam. Gdyż ojciec mój, ojciec jazzowy całe życie był. Ojciec mój chciał dać się na Nowy Orlean i mówił mi, synu, dajmy się na Nowy Orlean. Jeszcze to bym w Ameryce chciał zobaczyć póki życia. Synu, dajmy się. Damy się, ojczulku, odpowiadałem. Co się mamy nie dać? Damy się. A potem jakoś żeśmy się nie dali, nie zdążyłem. Ojciec w grobie, a ja tak za każdym razem, jak przychodzę świecę palić i kwiatek położyć, myślę sobie, no miałeś mi się dać do Nowego Orleanu i żem cię nie zabrał, widzisz? No żem cię nie zabrał, a chciałem cię zabrać na Boże Narodzenie w Nowym Orleanie, tylko jakoś nigdy mi nie wyszło, a to z biletem, a to z czymś widocznie miało ci nie być dane, ale chciałem. Holiday time in New Orleans. Nie karnawał właśnie, tylko święta Bożego Narodzenia w tym mieście z trąbkami złotymi. Cajuns yell, Papa Noel is on his way. Down on Rampart Street, all the locals meet to see that Christmas second line parade. Little eyes are bright in City Park at night, with a million twinkling lights up in the trees. Hear a Dixieland song, La Fête du Jour de l'An, 'cause it's holiday time in New Orleans. Damy się, ojczulku, a co się mamy nie dać? Damy się na Nowy Orlean. No iśmy się nie dali, więc jakby ktoś miał podobnego ojca, co mu truje koło ucha, to jedź, człowieku, od razu, póki czasu. Cóż tam w tym Nowym Orleanie ojca mogło interesować? Dixieland on lubił. Cały jazz lubił różnie, ale Dixieland lubił i chwalił sobie, że to jest wesoła muzyka pogrzebowa. Rzeczywiście taka jest. Oni rozumieją koncept raju. Jak człowiek sterany podagrą pójdzie w trumnę, to powinniśmy nie łkać nad nią, tylko radować się, że już podagry nie odczuwa, tylko wylądował w raju, gdzie temperatura komfortowa i podają wszystko pod nos i człowiek ogólnie szczęśliwszy niż tutaj, prawda? No ale jakoś ta prawda do ludzi nie dociera, do murzynów w Luizjanie dotarła i z radością odprowadzali chłopa, bo już wśród świętych w niebie jest, a my tutaj się kolebiemy jeszcze w tym bagnie po kolana. No więc ojciec Dixieland lubił, a ja go chciałem zabrać do Nowego Orleanu, żeby mu co innego pokazać, bo ojciec był jazz, ojciec był blues, a ja country, Cajun, Zydeco i Tropical. I chciałem mu Zydeco pokazać. Mówię, patrz, to jest takie trochę po sąsiedzku z jazzem, jeśli o nastroje chodzi. Taka muzyka z Luizjany. Luizjana na tym bagnie to bogata jest muzycznie. Mnie się wydaje, że to właśnie ze względu na bagno, bo z jednej wyspy na bagnie na drugą było trudno przepłynąć, żeby się muzycznie skonsultować z kolegą, więc siedzę na mojej wyspie, jem żółwia pieczonego na patyku, na ognisku, albo ogon krokodyla, aligatora, przepraszam, szamię i gram coś. A na sąsiedniej wyspie kolega gra coś zupełnie innego i nie chce nam się płynąć przez to śmierdzące bagnisko do siebie nawzajem konsultować nuty. I stąd takie bogactwo muzyczne w Luizjanie właśnie. Chciałem ojcu pokazać Zydeco. Zobacz, patrz. Patrz, Zydeco. Jaka też czarna, rozumiesz, lekko smolista, bagniskna, ale no nie blues, tylko Zydeco. Popatrz, ojciec, popatrz. We'll be right back. Chodź, synu, damy się na Nowe Orleany. Chodź, damy się, zapoznam cię z wujkiem bufetem osobiście. Ale w Nowym Orleanie wujkiem bufetem się zapoznamy, ojciec, że na Key West ma knajpę. W Nowym Orleanie też ma knajpę, wszędzie ma knajpę. Chodź, chodź. A propos knajpę, tak jak w muzyce jest różnorodność, tak i w posiłkach jest wielorakość. Otóż taki generalny podział jest tak, że biali grają białą muzykę Cajun, a murzyni grają tę smolistą przed chwilą Zydeco, to bardziej murzyńskie. I w żarciu też jest podział. Biali jedzą jambalaya. To państwo słyszeli, piosenka country taka jest okropna. Ona jest, nie mogę słuchać jej. Jambalaya, czyli taka fasolka po bretońsku. No, mieliśmy parówkę, tośmy pociopali na kawałki, bo już taka była trochę, gięła się od suchości, bo w lodówce nie zawinęłam w nic. To jak ją pociapałam i wrzuciłam do fasolki po bretońsku, to będzie uchodziła za delikates, francusy. I to jambalaya jest, a czarni jedzą w tym samym czasie z podobnego garnka gumbo. Gumbo jest takie jak Zydeco, smoliste, tam jest trochę błota morskiego, bo co wydrapał łapą z mułu, to wrzucił do garka. I mule i inne takie żyjątka, co to niektóre przyszły z innej planety, wszystko do gumbo się wrzuca, poleje się czymś, jak się ma resztkę zwietrzałego rumu, można polać, albo komuś się wino drapło, bo nie dopił w szklance, to chlust wtedy do gumbo. Jak państwo pójdą do murzyńskiej knajpy w Nowym Orleanie, gdzie się Zydeco gra i zamówią państwo gumbo, to mogą państwo wiedzieć, że w tym gumbie jest, wszystko jest. I rymuje się nawet, tak. Wszystko tam jest nawrzucane z całego morza, co się drapnęło, z dna okrętu wydrapane, bo przywieźli ryby, to jak jest ryba eleganckie, białe mięso fonfon, to idzie do restauracji, żeby tam białym coś w dobrym hotelu Hiltonie dali. Natomiast co zostało na dnie, tam pani patrzy, o gumbo wam zrobię. Z gumba się wróży nawet. Co zostawisz na talerzu, to ci zamiast skar, to ci z gumba powróży jakaś czarownica miejscowa. No i teraz wracając do wujka bufeta, on ma taką pieśń piękną, że ja mogę grać za gumbo. Bez forsy mogę, przyjdę do pana do knajpy, za gumbo będę grał. Cały wieczór panu będę grał, bo jestem nieznanym pieśniarzem jeszcze, to jest stara jego piosenka. Nieznanym pieśniarzem jestem za gumbo, za michę. Za michę pogram, proszę uprzejmie, gram. Smoke, I don't shoot smack, but I got a spicy monkey riding on my back. Don't eat beignets, too much sugar and dough, but I will play for gumbo. Yes, I will play for gumbo. It started at my grandma's in her kitchen by the sea. She warned me when she told me, son, the first one's free. It hit me like a rock or some taekwondo, cause I will play for gumbo. Oh yeah, I will play for gumbo. A piece of French bread with which I wipe my mold. Good for the body, good for the soul. It's a little like religion and a lot like sex. You should never know when you're gonna get it next. At midnight in the quarter or noon in Thibodeau, I will play for gumbo. Yes, I will play for gumbo. I'm not talking quesadillas or a dozen Krispy Kremes or a pound of caviar, that's a rich man's dream. No banana split or filet of pompano, no. I will play for gumbo, yeah, I will play for gumbo. Jouer, jouer. A French bread with which I wipe my mold. Good for the body, good for the soul. It's a little like religion and a lot like sex. You should never know when you're gonna get it next. Maybe it's the sausage or those pretty pink shrimp, or that popcorn rice that makes me blow up like a blimp. Maybe it's that voodoo from Marie Laveau, but I will play for gumbo. Yeah, I will play for gumbo. The sauce boss does his cooking on the stage, stirring and a singing for his nightly wage. Sweating and a fretting from his head to his toes, playing and a swaying with the gumbo, praying and buffeting with. with the gumbo. A piece of fresh bread will wait to wipe my bowl. Good for the body, good for the soul. It's a little like religion and a lot like sex. You should never know when you're gonna get it next. From midnight and the quarter to noon in Thibodeau, I will pay for gumbo. I will pay for gumbo. Praying and prepared for my gumbo. Yeah, I will pay for gumbo. I'm on a beach, je ne vous veux pas l'entrecôte, c'est poulet, c'est nous pour moi. J'adore mes gumbo, je joue pour la gumbo. Żażolę gambo, tak, tak, ja też, stryjaszku, ja też żażolę gambo. I don't smoke, śpiewał na początku, I don't. No dobra, nie palę, nie ciągnę, jem gambo nałogowo, tak śpiewał. No, a co to gambo? Nikt nie wie, gdyż garnek do gambo stoi na tym samym palenisku od czasów prababci. Murzynka stawiała garnek żeliwny na ogniu i ogień nigdy nie wygasał, bo rzecz się dzieje w Luizjanie na bagnach, więc nie mamy suchego drewna. Ogień nie może wygasnąć. Musi się palić zawsze, odkąd pamiętamy. Od przedporodu naszej prababci się pali ten sam ogień. Dokładamy mokrego drewna i on tam dalej sobie jakoś daje radę. A na tym żeliwny gar. I w tym garze nie może zabraknąć. Z tego gara podbieramy gambo, czy gumbo po polsku, a potem dorzucamy czegoś. Nigdy nie jest zdejmowany, nigdy nie jest myty. Tam się gotuje to gambo od przedporodu naszej praprababki. Cały czas to samo. Nowe składniki dorzucane, inne wyciągane czasem. Ojejku, coś mnie tu wpadło, to wyciągnę palcem. Fuh! I wyrzucam na boczek ten kamyczek albo ten coś. Co to jest właściwie? Korale czyjesz, a to bez znaczenia, będzie bardziej słona trochę po karnawale korale. Proszę Państwa, a jakie jest ogólnie jedzenie w Luizjanie, powiem Państwu, tłuste i ostre jest. Jak możliwe, że w tak gorącym klimacie jest tłuste? Nie wie nikt, ale jakoś się sprawdza. Proszę się nie mitygować. Dadzą tłuste, proszę zjeść, zobaczą Państwo, że dobrze zadziała, orzeźwiająco. To jest tak nieoczywiste, że ludzie nieraz stronią. Albo dużo na przykład wina piją. Wina trzeba pić mało, natomiast tłuste i ostre jak najbardziej. I po to się tam jedzie. Na tłuste i ostre. Sends out a cold. My baby's loving is deep fried, golden brown legs and then long black hair. We start cooking when we kiss. No time at all, Lord, she tells. Time's roll. Hot grease, hot grease. hands I cold. It's Friday night, let the good times roll. A hot grease and zombie cold. Feed my belly, feed my hungry soul. Turn it up, burn it up, say shoot. Hot grease and zombie cold. Tłuste i ostre. I przez to właśnie pyszne. Przez te kombinacje. Gdyby państwo była za ostre, to łyżka cukru na język, jak rzeczywiście przypali, bo człowiek coś zeżar. Takiego skoncentrowanego, a nie rozpuszczonego. Dostaję pytania czasem na przykład takie. Proszę pana, pan mieszka w Luizjanie. Przepraszam, proszę pana, pan mieszka w Arizonie, prawda? No, mieszkam i... chciałem się dowiedzieć, proszę pana, czy tam się pędzi bimber. A to ciekawe bardzo. A czemu chciał się pan dowiedzieć? Bo tak chciałem po prostu wiedzieć, proszę pana. Ale czemu pan chciał? Proszę pana, nie pańska sprawa czemu, proszę mi powiedzieć, tylko czy się pędzi bimber w Arizonie, proszę pana. No, można by teoretycznie, bo nikt nie złapie. Po pierwsze, wolno. A po drugie, na tym pustkowiu i otwartej przestrzeni nikt nie złapie, bo nikogo nie ma. Ale proszę pana, ale pędzi się czy nie? Bo pan tak mnie to odpowiada dziwnie, proszę pana. No, nie pędzi się, proszę pana, gdyż nie sposób jest zastosować wężownicy do schłodzenia. My mamy 105 stopni Fahrenheita w cieniu, proszę pana, więc nawet by się dało upędzić, ale potem by się nie dało skroplić. Czyli pan upędzi, proszę pana, w kosmos i UFO się uchla od tego, więc jest niepraktycznie robić to w Arizonie. Natomiast powiem państwu, są dwa ośrodki bimbrowników sławne na całej kuli ziemskiej. W Stanach Zjednoczonych dwa są. Jedno w górach Kentucky, bo ich tam nie sposób znaleźć w tych górach. Za pagórkiem się schowa, pod liście wpuści rurkę, nikt go nie złapie, nie wyczuje ani nie dogoni, gdyby zaczął uciekać. I drugie, bagniska Luizjany. Oni tam są też z tego znani. Tu wyspa, tam wyspa, policja jak płynie, stanie na wyspę, wyspa się pod nim zapadnie. Tylko miejscowi wiedzą, na której wyspie można zrobić tak zwany szałerek. To jest po kociewsku. Szałerek to nie jest prysznic, tylko to jest szopka. Mała szopka. I oni tam robią coś, co ma napisane potem na butelce Made in the Shade. Podwójne znaczenie shade, bo jednocześnie szopka, a drugie znaczenie w cieniu robione, proszę pana. W głębokim, proszę pana, w takim półmroczku, proszę pana, tutaj pan się schowa, no, proszę pana. W cieniu robione. I bardzo, proszę pana, powiem, pyszne. Tylko niech pan uważa, bo bardzo mocne, proszę pana. Jak se pan tym język poparzy, to łyżka cukru nie pomoże, proszę pana, tylko do szpitala trzeba. Made in the shade. Well, you've heard of white lightning, heard of Mountain Dew. Whiskey and corn squeezing too. Down in Opelousas, that's in Louisiana. For stuff of that sort, I know just the man. He's got a little white house on the edge of town, with empty liquor bottles just scattered around. He'll fire it up and fill them one at a time, under his carport where the sun don't shine. If you see me at a party on Friday night, just baking and a grinning and a feeling alright. Chances are my back pocket's got a little thirsty. It comes from my Opelousas and it's made in the shade. take a swig. He's got an empty beer keg on a propane rig. He's got miles of copper tubing coming out of the top, so you gotta sit a spell before you see the first drop. He says sit right down and we'll kill some time, and he brandishes a bottle of his muscadine wine. Got nothing to do till later on tonight, so pass me the bottle, everything is alright. So if you see me at a party later on tonight, maybe cooking and looking like I'm feeling alright. Stitches on my back pocket's got a little thirst bed. It comes from my boots and it's made in the shade. And it's made in the shade. It comes from my Belusus and it's made in the shade. Made in the Shade. I teraz są znawcy, którzy potrafią po smaku rozróżnić, czy to z gór Kentucky, czy może z Luizjany. I nazwa jest inna, bo w Kentucky jak zrobione to moonshine. Księżycówka przy księżycu, nocą, po cichu, po ciemku. A tutaj made in the shade. W cieniku robiona. Cieniuweczkę pan może ma? Pracowałem w barach w kilku miejscach. Mieszałem co umiałem, natomiast w Nowym Orleanie jeszcze mi się nie zdarzyło. Natomiast wiem na 100%, że ludzie podchodzą do barmana i w każdym barze mogą państwo spróbować, jakby państwo pojechali, państwo powiedzą mu, że są z Polski, to on wie, że nie, nikt nie doniesie na policję. Trzeba się pochylić tak do niego, powiedzieć, you got anything made in the shade? Tak państwo powiedzą i można lewą brew unieść. In the shade? Słyszą państwo, jak brew unoszę? Shade? Nie słyszą państwo, to ja teraz... gębę będę miał dalej od mikrofonu, a brew bliżej. Shade. Unoszę, słychać, że unoszę? Już teraz wszyscy pomyśleli, że jestem po cieniówce, jak takie rzeczy robię w radiu. Proszę państwa, uwaga, jak ktoś jest za często po księżycówce albo po czym innym, to baby goes. I jak baby sobie pójdzie, to potem się robią takie w Luizjanie bardzo częste piosenki Baby please don't go, a ona już łódką odpływa, wiosłuje z naszej wyspy i to jest jedyna łódka, a na bagnie się człowieku nie rzucisz przez rzekę celem ratowania związku. No bo w bagnisku masz krokodyle oraz w bagnisku masz bagnisko, więc jak ona wzięła waszą jedyną łódkę, odpływa i jest 2 metry od brzegu, od tej waszej bagnistej wyspy, to to jest jednocześnie... nie sposób za nią się rzucić do wody, ale też jednocześnie jest nie sposób odpłynąć z tej wyspy, a kto po ciebie dopłynie tutaj? Chyba, że jakiś kolega sobie o tobie za miesiąc przypomni, że na mecz nie przyszedł. To może ja sprawdzę, czy on na tej wyspie tam jeszcze jest. Baby, please don't go. In the Commodore Hotel, and it was Ebenezer the street lamp where I met a Southern Belle. Well, she took me to the river where she cast a spell, and it was neath that Memphis moonlight where she sang the song so well. Yeah, it'll be my Dixie chicken and I'll be your Tennessee man. Together down Dixieland, down in Dixieland. We hit all the hot spots, made my money flow like wine. Do that low down. My mind. Well, I don't remember George Bell or the money I put down on the white picket fence and boardwalk at the house.